او مال د الله په دین او د الله لار او قتال او جهاد کې نه لګي. و من يبخل هر هغه چا چې بخل کو فإنما يبخل عن نفسه نو بشک دا بخل کو لذي سزا باد د په نفس باندې وي. بخل لذ د نفس د طرف نه دی نه سزا وېد ته ملاويږي. والله الغني والله بے پروا دے د چا مال او خیرات او زکات او صدقې ته ضرورت نشتا. وانتم الفقراء او یی تاسو ټول الله ته محتاج. وان تتولوا کواوړې د مال د الله د دین نه خوګوي یستبدل قوما غیرکم بدل کې براولی او قوم تاسو نه علاوه. ثم لا يكونوا امثالكم بیا باغ استاسو غنتی نوی. دغشانو گره سوره فاطر کم دغشان مضمون ذکر کرے او اللہ تنبیح ورکی چی خبردار د دین خدمت کوئی ورنزب تاسو بوزم نور براولم. شپارسم آیات دے سوره فاطر دویشنم پارے آیات من لسم نوی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو طول محتاجی طول حاجت منی الى الله الله تاب. والله هو الغني او اللہ رب العزت دغ اللہ دے بی پروا ہت چاہتے ہس قسم حاجت و ضرورت نشتا. الحمید ستائل شویدے این یشاک چرخ و خیشی یزہبکم نبوب زیتاسو تاسو بختم کی فنا و زوال براولی ویات بخلق جدید راب ولی مخلوق نوے. وما ذلك على الله بعزيز او دا کار کول په الله سگران نوی. ندی آیات مبارکه کم داوی وربک الغنی او ربستا اے حبیب بے پروا دے ہچ چاہتے زربر سہاجت و ضرورت نشتا. زر رحمہ خاوند مہربانی او در رحمت تے این یشا کچر خوخیشی یزہبکم نبوب زیتاسو ویستخلف من بعدکم او جانشین براولی من بعدکم تاسو نرستو ما حاغ چال ریشاو چی خوخیشی کما انشاکم لک پیدا کری ایتاسو من ذریت قوم د نسل د قوم آخرین بلنا. انما توعدون بشک آغا چتا اسر وعد کی دیشی لآت خام خارات لنکے دے دا قیامت وعد کی گی اللہ وی قیامت براش دا حساب کتاب وعد دا براش دا طول خبری بمخی لراشی زن کدن دا قبر جزا و سزا دا میدان محشر حساب و کتاب. وما انتم بمعجزین او تاسو الله عاجز کول نشئ چګنه تاسو پر اجوندی نه کی او تاسو سره به حساب نه کی تاسو الله عاجز کول نشئ. وما انتم بمعجزین او تاسو الله کمزور کول نشئ. قل ورته فرمای اے حبیب یا قوم اعملوا اے زما قوم عمل کوی علی مکانتکم پر خپل طریقې وانی زما خو اسن نه منئ زما شپا او رز د الله دین او د الله طریقې ترابلم نو تاسو زما نه منئ د زئی په خپل طریقه عمل کوئ. دی توي امر د توبیخ درټلې لکه چاله ډېر مینت او نصیحت کې غنمه نی ورته ز چې څه دی خو هي کا انجام د خپل کار به وي دی. وای اے حبیب یا قوم اعملوا اے زما قوم عمل کوی علی مکانتکم پدی خپلی طریقی وانی انی عامل زم عمل کون کے دا اللہ دا حکم مطابق زم عمل کون دا اللہ دا حکم و دا طریقی مطابق تا تاسو زمان نمنئی نزچ سمخو خیفا طریقی لگیائی فصوفت علمونا زرد چ پوہ و شیطاسو من چ سوگ دے تکونو چ شیو لہو دا غید پارا عاقبت الدار اخیری خ انجام د کور دا خیرت زرد چ دا انجام او دا عاقبت محمود پتا بدر تو لگی چې دا چا انجام به بچی او دا چا انجام به خوشی فصوف زرد تعلمون چه پوه و شیطاسو من تکون له عاقبت الدار چه سوگ دی چشی بدا غید پارا خو اخیری انجام دا کور دا اخیرت انہو بشک شانداده لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا ظالم کامیابی گنا او دیکی دی توئی چکل یو عام ظالم کامیابی گنا نو کافر و مشرک خو پٹولو کی ازلم دے دیر غٹ ظالم دے نو چه عام ظالم کامیابی گنا نو غٹ ظالم بس کامیاب شی انہو بیشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا نو کو سوال دار آدی چه اللہ خوئی خپل کتاب کی چه ظالم کامیابی گنا او مون خگورو چه ظالمان سمر ظاہرن پا خوشالو کی دی پا محلات و باغنو کی دی پا مزو و چرچو کی دی نو اصل کی دا سوال علا ذہن ترازی چه کامیابی سڑی پی جندلی دی یو سڑے دے مثال پا تور بانے او دا پانسی پا کوٹا کی دی او سور از پس پانسی کئی او دا آغا باغنو دی بنگلی دی مالو ندی نو کده دی باوجود هغه ته سوق زیریږي او هغه ته پسخیږي نو دا هغه د لیونتو بلامل دی یو سړی دا ټوله دنیا دا ټوله خوشاله دی خو بس کال سل کال پس 200 کال پس چې مرګ راشي نو اورې زیری نو سوق داسې عقل من به چا وېدا کامیاب دی او یو سړی خو پریشان دی خو په تکلیف دی خو بس کلم که مرګ راغې مخ کې یارستو نو د ته جنت او الله ملوي نو سوق به وې جدا ناکام دی انہو شاندار لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا او دغه کامیابی صحابه کرام په جندری و حدیث د بخاری شریف کې راغلی هغه صحابی چې د نبی علیہ السلام خط اوړو او هغه ظالم بادشاہ قتل کو نو هغه صحابی د شهادت په وخت کې سوئی ویني د زړه ندارې والی ویني راواغسته او داسي په بدن واچولې وی فزت ورب الکعبہ د خانقاہ وی پرب می دی قسم وی کامیاب شم کامیابی دی له وی چو سړی د اور نه د جهنم نه بچ جنت والے جوړ شي الله ورته ملاوش ادا کامیابی قران ذکر کړي لکو ګورې سلورم پارا کې سورہ ال عمران په اخر کې چې کامیابی سره وی چوي ظالم کامیابی گنا اللہ کامیابی ذکر کرے پخپل کتاب عالیہ کی دے سورہ عمران فاخر کیوں گو رہی آیات گو رہی یوسل پینزا آتیائم یوسل پینزا آتیائم آیات دے سلورم پاری سورہ عمران آخر کیوں گو رہی فرمائی کل نفس زائقت الموت ہر یو نفس کن کے دمرگ دے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ بِشَكَّ پُورَ بَدَر کلی شتا استاجرن استاسو یوم القیامه پرز د قیامت فمن زحزحا هر غسوق چې بچ کړي شو عن النار دور د جهنم نا وودخل الجنه اور دن کړي شو جنت فقد فاز نو دې کامیاب شو هغه دا کامیابی قران ذکر کړي او د دنیا بارکی وی د دې د مال دولت او محلات او اقتدار بارکی وی و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه د ژوند دنیا مگر سامان د دوکې نه د اور نه بچ کېدل او د جنت مستحق جوړېدل دې ته وی فقط فاز ځکه وی انه لا یفلح الظالمون بیشک شاندار ظالمان کامیابی گنا وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا. دین رستو د مشرکان او اغه اخلاق د مکی والو ذکر کئ چې د الله د حبیب د نبوت نمخ کئ. دیو جن امام قرطبی دا قول ذکر کړی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما و ایسوک کدا غواړي چې د اسلام نمخ کې د عرب حال میو پیجندې نو د سوره انعام د اخر حصے د تلاوت کی و من ارادا ان يعلم جهل العرب فليقرا ما فوق الثلاثين والمئه من سوره الانعام. امام قرطبی و اجد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول لې ایو فرمایل ک سوک دا اراده ولري چې د عرب وغه جهالت او ناپوهی په جندل غواړي نو د سوره انعام د یو سل دیرشم آیات نرستو دی ولولی نو د ته د عرب د جهالت او د ناپوهی په تولګي چې د الله د حبیب د تعلیمات او د دعوت مبارکه نامخ کې د عرب وسحال او د قران د دعوت سره د هغه خلکو حال څنګه جوړ شو دې کې دا یو حال ذکر کړي وجعلوا لله او مقرر کړیو دی مشرکانو الله لره مما دا سنا زرع چی پیدا کړی دی من الحرث د فصلوننا والانعام او د زناورن نصیبا حصی او برخی. مشرکانو د خپل خیال مطابق په خپل فصلونو زناورو کې د الله د نوم خیر خیرات صدقه ور کوله. فقالوا نويل بدغ مشركان هذا لله داد الله دنم هي صدا بزامهم په خیال د دوی دا زکات ته خیرات ته صدقه دا وهذا لشركائنا او وی به دا زمون د خدایانو دنم نظرانه او شکرانه دا د الله دنم صدقه او خیرات به مرکولو خپل کم معبودان باطل لات منات عزا او حبل د دای د نوم نظرانا او منختو مور کوله دا در تخی چې ګوره مشرکان او خیر خیرات د الله د نوم ور کولو خو ور سره د خپل معبودان او د نوم نظرانه او شکرانی مور کوله. لکن ناپو مسلمان قربانیم کوي زکات هم ور کوي نور خیراتونه هم کوي خو په یو لسمه کې فرق نه راوي د بابا په نظرانه او شکرانه کې فرق نه راوړي د جانډي د غلاف د ډیوی د دیګونو نظرونه مړي نو دا عقیده د شر دی. او مسلمان که زکات ور کوي خیرات کوي قرباني کوي خو د بابا د نوم نظرانه شکرانه مني نو دا د قران په نصوص باندې سره مشرک دی او د شرک کیدی. فما کان لشرکائهم نو هر هغه چې وبد پار دی صدارانو د دوی فلا يسلو الى الله نو هغه نرسیږي الله تا. دای چې وکاله تقسیم کو او د خپل خدایانو د نوم کې نظرانه شکرانی به جدا کی نو کدا الله د نوم غ صدقه او خیرات به تیر شیو اوس به وی چې الله به نیاز دی او کدا دای دې دی نظرانه شکرانی نه لری کو نو ټکر برا کی فلا يسلو الى الله هغه به الله ته نرسیږي. وما كان لله او هر غچ وبد پار د الله فهو يسل الى شركائهم نو غرسيږي د ری صدارانو ته کله الله د نوم خیر خیرات او زکات به جدا کړو خود معبودانو نظر منختبه پاتې وا وی به الله به نیاز ده کده دای د نوم نور کو نو ټکر براک الله ایسا اما يحكمون بد ده هغه چې دای کوم فیصله کوي دای خو مساوات هم قائم نه کړ بلکې خپل معبودان باطل د الله د پاسه کړ. لکه اوس الحمدلله لګ لګ رانا رالا په خاص خلق باندې بداولیا او د نوسی ګرځیدل پاسونو بسوارو او په دای مقرر کړو زمونږ د نیک پاو منه سیر منه دړای من دا که بدای ارزه نو را پیدا کول وې د حضرت کاکا صاحب رحم الله نوسی د پیر بابا رحم الله نوسی دا بغیر زیدل او په دې خلکو باقاعده دا یو ذمہواری وا چې په من کې پاو یا په من کې دړای دا ویل ورکول نظرانه شکرانه به ورکول الله ایسا اما يحكمون بد ده هغه چې دوی کوم فیصله کوي بیا سر نګورې. وربک الغنی و ربستا اے حبیب بے پروازے ذر رحمہ خاوند مہربانی دے ایشا کچری خوخیشی یزہبکم نبوب زیتاسو ویستخلف من بعدکم اوراب ولی جان نشین بکیتاسو نرستو ما غشال ریشا اوچ خوخیشی کما انشاکم لکه سرنګ چې پیدا کړی یی تاسو من ذریه قوم اخرین د نسل د قوم بلنا دیو جن دا بنو وای چې د الله د دین مونږ ته حاجت ته مونږ ورته محتاج او شکر دې سره او باسي چې د دین کار ته الله لې ورنه کړي کټشي نو د دې دین محافظ څوک دی الله بل به پیدا کی بل به پیدا کی مکی والو عزت نکول مدینه والے پیدا کړي عرب و چکل بی حرمتی شورو کا و بیزتی شورو کا اللہ عجم پیدا کر کمی علاقی والا چنا شکریو کی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ویدا دین دا مدینی منوری و دا حجاز مقدس نشورو شو نو کم دے کی چلی دین قدر وی دین والا و قدر وی دا دین التا دیرشی نو کا خلق ناشکریو کی بل طرف تلارش دا اللہ حبیب فرمائی ویدا سے مثال لے لکه یو مار د خپل سوراخ نوزی او دا سګر زی دنیا کې آخر کې بیا خپل سوراخ تراش دا دین د مدینه منورې نه روته په دې دنیا کې ګرځي آخر کې بیا حجاز مقدس ته واپس کم لري کې چې دین قدر وی د دین عزت وی خلکو کې شکر وی ناغدین التوی او کنا شکری دی او کنا الله به فرواره دا الله د دین دا الله د کتاب هیڅ چاته ضرورت نشتا انما توعدون بشکا غچتا وسر وعد کولشی لآت خام خارت لنکنی وما انتم بمعجزین او نیتاسو اللہ لرکم زورکا ان کی قل او فرمائے حبیب یا قوم اعملو اے زما قوم اعملو على مکانتکم عملو کئی عمل کوئی علا مکانتکم پا طریقی استاسو زما خواسم نمنئی انی عامل بیشک ازم عمل کونکیم فسو فزرد تعلمون چپو و شیطاسو من چسوک دے تکونو لہو عاقبت الدار چشی بداغد پارا خو بہتر اخیری انجام دکور دا خیرت انہو بیشک شاندادے لا يفلح الظالمون ظالمان کامیابینا وجعلوا لله او مکرر کړی دی دی الله لره مما دا وسن زرا چې پیدا کړی دی من الحرس د فصلونو نا والانعام او د زناورن نسیبن حصي او برخین فقالوا نو ویل بدی مشرکان هذا لله بزعمهم دا دا اللہ دنم خیر خیرات و زکاة تے پا خیال ددوی وحادا لشرکائنا اویدا دم دخدایان دنم منخت نظرانا و شکرانا دا فما کان لشرکائهم نوحارا غچی و بد پاردی صداران ددوی دا غیدنم نظرانا بوا شکرانا بوا فلا یسویلو الاللہ نو آغا نرسیگی اللہ تا وما كان لله واغشي وبد الله ذا پارا فهو يسلنا غبر سيد الى شركائهم يسداران ذويتا سا ما يحكمون بد ها چدوي كما فيصل كوي وصلى فرمائي وكذلك هم دارنگي زينا خيستكره لکثیرن د پار د ډیرو من المشرکین د مشرکانونا قتل اولادهم وجل د اولاد د دوی دا چاور تخیست کړي شرکا او هم د زینه د پار فاعل شرکا او هم مددګارانو د دوی او ویسدارانو د دوی چې د الله سره شریک او ویسدار ګرځولي لیردوهم دیر پار چه حلاک کی دوی ولیلبسو دیر پار چه گڑ وٹ کی علیہم پدوی بان دینہم دین ددوی ولو شاء اللہ کچرد اللہ وخشوے وے ما فعلوہو دی بداکار نوکڑے فذرهم نپریک ددوی وما یفترون او هغه چې دوی د ځان نه کم دروغ جوړي. آیات مبارکه کې سو مسلو ته سوچ پکار دی. اوله حصہ کې وای ډېر او تا د مشرکانو نا قتل د اولاد خپل مددګارانو خېست کړي. د قتل د اولاد نس مراد دي داغه مختلف صورتو نا مفسرینو ذکر کړي او د شرکا او هم نسوک مراد دي. مشرکانو په مختلفو طریقو سره اولاد و قتلولو. روح المانی ذکر کړي یو وجه پاغه کې داوا چې دې مشرکانو ووي چې دا ملائک العیاذ بالله دا الله د پاره لړل دي. نفالحق البنات بالله تعالی فهو احق بها. وی بیچون کی مشرکان و بوی ملائک دا اللہ لونا دی نخپل لونا چه بے پیدا شوی وی بیدام دا اللہ سر پیوز کئی العیاذ باللہ اللہ پدی سر لیر حق دار دے نو لونا بے پدی اعتبار او پدی عقیدی جوندی خخولی. او دویم قول دا دے والآخر یقتلهن خشیت الانفاق. دایو د دیو جن دا لونا ژوندۍ خخوله چې سبب سفری حاضر موجه دام ذکر کړي چې دای د عار د دې د وجن دا لونا خخوله. او وجد اغه داوا چې نعمان ابن المنذر دایو سردارو د خپل قوم نو د په یو قوم باندې روټ واچولو نداغی قوم اغا زنانے پا قید کی راوستی نو پا دغا زنانو کی دی دغا قبیلی دی سردار چی قیس ابن عاصم داغنو مداغلو رم پکیوا. نو کل چی صلح وشوا نو طول زنانو واپس شوی و دی سردار اغا لور نو واپس کی دا. نو دغا سردار قسم و خوڑو چی بز زما چی لور پیدا کی گی نو زبی جوندی خخو. نو دا طریقہ پا عربو کی پدی ترتیب بانے رائے جشو چلور بے پیدا کی دا نو دا عار او دا عیب دا وجن بے اغبت جوندی خخولا. چادا سورتم ذکر کرے چی دائی با چی کلب دا چابچی تر لسو پوری ورسیدل نو نظر بے امنلو چی لسم بزب حکوم لکا عبد المطولیب کڑیو او مشہور قصہ دا او نبی علیہ السلام زکه فرمایلیو انا ابن الذبیحین وی زد دوو ذبحشو بچے میو اسماعیل علیہ السلام او بل خپل والد محترم ذکر کولو. پدی طریقے وانی وا د خپل اولاد قتلولو. او باز دا صورتونه ذکر کړي چې دغه منجورانو دغه د شرکا معنا سو دی دی کې روح المانی وی شرکان مراد والمراد بالشرکای ام الجن او السدنا. د شرکاو نه مراد یا پیریان دي. داد اولاد د قتلولو خبره ورته پیریانو خیسته کړي وا. یاد شرکا نه مراد د درگاهونو د بوتانو اغه منجوران ته دغه منجوران ورته کسی می سي کولی او په دې طریقې د اولاد قتلولو ته تیار کړي. ګوره دا طریقه اوسم بعد مشرکانو کښتا اتا سو اخبارونو کې وګورئ چې هندوان جوګیان کلا د بود د خوشالولو د پاره خپل بچی سکي هغه ذبح کوي. شیعگان او روافضو کې دا طریقه موجوده ده چې کله هغه بنام حسن یا بنام حسین رضی الله تعالی عنهما یا بنام علی یا په نظر د فاطمی رضی الله عنها د وجنا خپل بچی پسې چاړه راوالی او ذبح کوي. بعضی علاقو کې داسي چې قتل یې نه خدام یو قتل حکمی دی. دی ملنګانو منجورانو پیرانو تباز خلق لونه بخي اوسو کور تزامن بخي چې بس دا بستا خدمت کوي او درگاه بجارو کوي. دا به په خاډېره طریقه وا چیر فلانی لور یا زوی فلانی درگاه کې هغه ملنګانو منجورانو ته بخل او بیا باقی دا درگاه خدمت کولو. نو دا حقیقی قتل نه دی خو قتل حکمی دی. وکذالک امدارنگی زینا لکثیر من المشرکین خایست کړه دې ډېر او تد مشرکان او قتل اولادهم وجل د اولاد د دوی شرکاءهم اغه منجورانو د دوی اغه مددګارانو د دوی ليردوهم دې د پاره چې هلاك کی دوی هلاكي کی زکه د اولاد قتلول او کفر او شرک د انسان د پاره هلاکت او تباہی دا ليردوهم دې د پاره چې دوی هلاك کی دای هلاك کی او دې کې امام قرطبي موید شرکان مراد دې کې سوق دي وای شرکا او هم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الاوثان دا خلق دي چې د بوتانو خدمت وکولو یعنی منجور بو اول ته بده نظرانو شکرانو د پاره ناس او چا دا مې چې شرکا سوق دي هم الغوات من الناس هغه سرکشان او گمراه کون کی د خلکو نه وقيل هم الشياطين او چاویلی چې دا غسدی شیطانان دی لیردوهم دید پارا چی حلاک او تبا کی دوی لیردوهم دید پارا چی حلاک کی دوی ولیل بسوالیهم دینهم او دید پارا چی گڑ وڈ کی پدیبانی دین دوی نولی دا مشرکان و دا مکی دا نبی علیہ السلام نمخ کس دینو سا دلتا سنگوی چی دین پی گڑ وڈ کی دا یو سوالونو دا غی جواب علماء دا کړي چې دې کې د دین نه مراد دین ابراهیمی او دین د حضرت اسماعیل علیهم الصلاۃ والسلام دی ځکه عرب دا په دین ابراهیمی او په دین د اسماعیل علیه السلام نو هغه منجورانو هغه شیاطینو هغه په دین ابراهیمی ګډوډ کو یا علماء دا لیکلي دین نه مراد غ دین فطرتی دی دینی فطرتی هغه د توحید دین دی لکه سوره روم کې را روان دی فطرت الله او نبی علیہ السلام فرمایلی کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کیږي نو په دین فطرتی او په دین د توحید پیدا کی او روح المانی او قول دام ذکر کړي چې دین نه مراد غ دین دی دین د نبی علیہ السلام نو دغه وخت کې د دین نو خو آینده زمانہ کې د تاغ دین جوړې دو ته الله د حبیب درالی ګلو سرا قران او سنت دای ته دین جوړې دو نو د مخ کې شیطان په غدین ګډ وډ کو او داغه مخالفت ته ودرول لکه روح المانی د دین هم دغه دو توجیهات کړي چې دین نه مراد یا دین ابراهیمی دی یا د دین نه مراد دی کیسه دی ویل یخلتو علیهم ما کانوا علیه من دین اسماعیل علیه السلام حتا ذلوا عنه الی الشرک او دینهم الذی وجب ان یکونوا علیه یا دین نہ مراد هغه دی چې الله واجب کړی دی چې دوی په هغه باندې شي چې غ دین نه قران او سنت دی ولیلبسو دی د پاره چې ګډ وډ کی علیهم په دیوان دینهم دین لدوی ولو شاء الله ما فعلوه کچره د الله خو خشوي وې نو دوی به دا کار نه وکړي فذرهم نو پریګ دوی و ما یفترون او هغه چې دای کوم د ځان نه درو جوړي فذرهم نو پریک د دوی اے حبیب و ما یفترون او هغه چې دوی کوم درو جوړي یعنی ستاسو دعوت خصم قبل یو منظورینا نو پریګ دې چې دوی سره درو جوړي وقالو او ویل بده مشرکانو هذه انعام دا سزناور دی و حرس نو فصل له حجر منعد لا يطعمها نبخری دیل لرا الا من مگر آغسوک نشاؤ چی زمونگ خوخشی بزعمهم پخیال لدوی بس دا دزان نیو قانون و طریقہ جوڑا کردی چی دا سا زناور دی او دا سا فصل لی بس دی استعمال حرام و ممنوع دی دی نبسو خورینا مگر آغسوک چی زمونگ خوخشی و انعامن و نور زناورو حرمت ظهورها چه حرام کړي شوی وی شاګان داغه سورلی په حرام غنلا پاغه باندې بار اورل حرام غنل وبس پدی سورلی کول حرام دي لکه مایت سوره مایده کې تیر شول صایبا وسیلا حب سوهان بوابه د درگاهونو په نوم باندې خوشی کړ لکه اوس باز دیونو کې خلق ويردا د فلانی بابا د درگاه سنډا دی او د فلانی بابا د درگاه غوي دی ناغا پا بیا پا بازارونو فصلونو کی گردی و خوراک کئی خو خالا کی دا دیو جن دا خوراک و خفل فصل نشڑی چې بابا بټکر ورسې و انعام حرمت ظهورها او زناورو چې حرامې کړي شوی وشاګانې داغې دې بس پدی سورلی کول حرام دی مونږ لا او دارنګ پدی باندې بار وړل حرام دی و انعام نو نور زناورو لا یذکرون اسم الله علیها چې نرایا دوی د نوم د الله علیها پاغي باندې چې کله ذبح کوي نو د الله نوم په نه یادای بلکې پاغي باندې نوم د غیر الله خلی د الله نوم په نه یادای بلکې نوم په د خپل درگاهونو د لات منات عزا د غنوم په لی افتراء علیه دا افتراء اندا منسوب دي دی کی یاخو مفعول مطلق دی نو دا منسوب دی بنا بر مصدریت یعنی یفترون افتراء علیه دروغ جوړوي چ مفعول له ده مفعول لجله چ ورتوي دای دا خبره ولي کوي افتراء عليه ده فارد دروغ جوړولو په الله باندې سيجي هم زرد چ سزا بور کی دوی ته الله بما كانوا يفترون پاغ سبانه كانوا يفترون چو دای د ځان نه جوړون کی سيجي هم زرد چ سزا بور کی دوی ته زرد چې سزا وو ور کی دوی ته پاغه سبانی چو دای د ځان نه جوړون کی یعنی دا دای د ځان نه چې سجوړ کړ نو زرد چې رب العالمین بدای ته پدی باندې سزا ور کی بل عقیده دا غی ذکر کړي وقالو اویل بدی مشرکان ما فی بطون هذه الانعام هاغه چی دی په خېټه د دې زناورو کې یعنی کم بچی دی یا د خېټې نه مراد چې د خېټو کې دی مراد څه نشودري وقالو دیبوی ما هغه فی بطون هذه الانعام چې دی په خېټه د دې زناورو کې د بچونا او د شودونا خالصه لذکورنا دا خاص دی زموږ د نارینه او د پاره بس نارینه او د پاره د دې استعمال جایز دی و محرم علی ازواجنا او دا حرام کړی شوی دی زمون په بیبیانو یعنی په زنانو لونو باندې ځان نه یو قانون ځان نه یو طریقه چې بس دا په نارینو باندې د دې حیوانات په خېټو کې چې بچی دی نو بس دا د نارینو د پاره خاص دی کسورلی په کای ک خوري ک استعمالای او زمون په زنانو باندې حرام دی و ایکم میتتر او که چره او با هغه بچی چې په خېټه دی زناورو کې به مړ وو مرب پیدا شو فهم نبیادا نارینا و زنانا فیه پاغی کی شرکاؤ شریکان بو یا بطول تبیو سروارے سیجزیهم وصفهم زرد چی سزا بور کی اللہ دویتا وصف دے دے کی پمانا دا کذب دے وصفهم اے کذبهم زرد چی سزا بور کی دویتا اللہ دا دے دروغ دا دوی انہو حکیم علیم بے شک دا اللہ حکمت والد علیم و پوہرے حضرت ایک امام قرطبی او خبر ذکر کری علماء و طلباء و لنا خبر دیر ضروری دا گورا دا کافران و عقائدو لیکن قرآن پاک منگو تا سلو خیر دیو جنوی مناسب دی چې دا باطل پرست و عقائد یو مسلمان زدکی سباب پی دے رک پکم طریقہ کئی سباب دا غیر دے زان سنگ ساتی دیو جنو عالم وی ورا یو امی نے دے با دا غیر خلقو کتابون نگوری کلاغه پکې په خپل اخکار شي عوام به د قادیانانو د پرویزیانو د يهودو نسوارو کتابونو نګوري یو جید عالم دین چې هغه سره د کافرانو د خبرو جواب وي نو هغه داسې کتابونه وګوري چې هغه یو د دا قائدو نه خبر شي او سبا هغه په ایبانې رد کول شي عوام به داسې کتابونو نه اجتناب کوي دیو جن عوام دی دا کمی ډلې روتی د گمراه ډلې د دې کتابونو دین وګوري دیره که امام قرطبی ذکر کری و ایده آیات مبارکت دی خبری دلیل لی و فیل آیات دلیل علا ان العالم ینبغی له ان یتعلم قول من خالفه وَإِنْ لَمْ يَعْخُذْ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَ فَسَادَ قَوْلِهِ وَيَعْلَمَ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَإِذِي آیات کی دلیل لے چِ عالم لرم مناسب دی چِ دے دا مخالفین دا دین اغا قوال زدکی اگر چِ دے با دیبان عمل لکے تردی حَتَّى يَعْرِفَ فَسَادَ قَوْلِهِ چو پی جنی دے فساد دا قول دا مخالفین دا دین او دل پتو لگی چی دیو پا دیبان سنگ رد کئی لین اللہ تعالی عالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه قول من خالفهم من اہل زمانهم لیارفو فساد قولهم اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابو تخبردارے ورکو دا اقوال دا اغچا چی غی مخالف دای پا زمانه کی دا دننا چی دای تا دا غی دا قول دا فساد پتو لگی دیو جن زمونگا علماء پا باطل اڈلو بانے کتابوں نے لکلی لکال ملل ونے حل دادا سی کتاب دے جسٹو لو باطل و فرقو اقائد داغی دا مشر ذکر دے ذکر کرے و بیا داغی رد ذکر کرے دارنگی علماء لکلی لکا من حاج السنہ دادا حضرت شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ کتاب دے دے کے در وافظو در جماعتونو در ڈلو تفصیل لے و پای رد دے تحفہ اثنا عشریہ دا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ کتاب دے پدے کی دا ٹھول و باطل و فرقو رد دے دارنگ دا تلبیس ابلیس دا علامہ ابن جزی رحم اللہ کتاب دے دا ٹھول و باطل و ڈل و ذکر کرے دا غی قائدی ذکر کرے او دا تردیدی ذکر کرے او دے کی دا مسلم روح المانی وی سرگن دشوا چه دا عقیده دا مشرکان و دا چیوشه دا نارینه و دا پارا خاص کول او زنانت محروم کول لکه عام زمون پر عمل کې رواج داره چې زنانه د میراث نه یا د باز اشیاو نه محروم ساتي ايته په میراث کې برخه نور کول دار شریعت نه مخالفت ته دار شریعت نه سده مخالفت ته نو دې کې روح المانی ذکر کړی وای و استدل بلایا علی انه لا يجوز الوقف علی اولاد الذکور دون الناس وان ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف لان ذلك من فعل الجاهليه من فعل الجاهليه ويدي آیات کی دلیل لچ جائز ندی چ یو سڑے یو شے نارینا اولاد توقف کی او زنانو توقف لونو توقف نکی او دا وقف دا فسخ کولش دا وقف کون کے بخون کے کمڑم شی کنا نو شریک آزی بدا واپس کئی لکه بازی خلق دا سی کئی مثال پتور جیدا دے دے داغی بنگلی دی مارکیٹونے دی نو پخپل جوندو نظامنو پسیولی کی او لونت محرومی کی پکے خبر با لونت محرومی کی یو خوارس دا میراس نا محروم کول دا ناروالی او دا سی وقف او دا سی بخل دا پا شریعت کی ناروالی ذکر دا مشرکانو طریقہ وا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه للذكور مشرکان بوی بد دې جناور په خېټو کې بچی چې دا بد ناری نو د پاروي او په زنانو به حرام وي نو دا طریقه د مشرکان وا د مؤمن مسلمان طریقه ودای چې د وفات نه پس دې د خپل بچو ذهن به جوړی چې ما مال د شریعت مطابق تقسیم کړي لونو ته د لونوي سوار کوي زامنو ته زامنوي سوار کوي لونا د میراث نه محروم کول چې څوک محروم کی لکه باندې خلک د جریر مزګزار دي روجی نسی او نور دیندار دي خو د لونه په خپل ژوندون د میراث نه محروم کړي حدیث کې راغلی چې دا سه خلک به خدای د خپل رحمت نه محروم کړي او بیا کورونه برخه نور کړي باز خو پښتانه داسې دي چې د لور خروب رب برخه مانی نه نو کني مانی نو دا سره کافر دي لکه الله ورکړي او کمنی نی ور کای نو دا گناہ کبیره مرتکب ده می سر رغوره وکذالک الله و ادارنگ زینا خیستکڑے نے لکثیر اند پار د ډیرو من المشرکین اد مشرکان نا قتل اولادهم و جل اولاد دا غوی دا چا ورته خیستکڑی شرکا او هم منجورانو ددوی شرکا او هم مددگارانو ددوی لیردوهم دید پارچ حلاک کی دوی وليلبسوا عليهم مودير فار چې ګډوډ کی په دوی باندې دینهم دین دوی ولو شاء الله کچر د الله خش ما فعلوه نو دای بداکار نو کړي فذرهم نو پریګ د دوی و ما یفترون او هغه چې دوی کوم دروغ جوړي وقالوا ويلبدي مشرکان وهذه انام داس زناور دي وحرسن فصل حجر بند ممنوع ده منع ده لا يطعمها نبخري دي لرا الا من نشاء بزعمهم مگر آسوک چه خوخشی زمونگا بزعمهم پا خیال ندوی او دیکی قرطبی لکلی وی دا سوک بیوی وی بس دا با دا درگا دا منجوران خوری و نور سوک بی نخوری پیگه پا خبر آبا او سم دا سیوی چه خلق نزو منخ تراری نو دی نور و عوام لوی کدا چا واغستو نو تکر با عمومی او خپل بیا کور تولی دقل تکل دی کویانو کی او کسرا له خبره کولې دل ته بابا او خلکو ورته چې داخ کور اور بابا دی نو دې خلکو با لوپا زنانو به لوپټي راړې جامې وراړې پیسي وراړې بیا مونږ اور به مونږ لوي کې چره راوا مو غستې نو ټکر به مو مای چې مون بابا له شو خبر راوا غستې نو دای به وی لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وین بخری دیلر مگر اسوک چې خوخه شي زمونږ په خیال د دوی سوکت مرادو امام قرطبی دل تذکر کری وی مراد تی ددی ناغ منجوران دی چی بس داب ددغی قبر د منجورن بغیر بل سوک نخوری بل سوک بین استعمالی لا یتموها الا من نشاو وهم خدام الاسنام او داد بوتان وغ منجوران دی وان آمنو نور زناورو حرم الظهورها چی حرام کڑی شو وشاگان داغی وی سورلی پی حرام دا دارنگی پدی بار اڑل حرام دی وان عامنو نور زناورو لا یذکرون اسم اللہ علیہا چی نرایا دوی دی نم دا اللہ پاغی افتراعن علیہ دروغ جوڑوی دی دروغ جوڑو الفاللہ سیجزیہم زرد چی سزاب ورکی دویتا بما کانو یفترون پہاغ سبانی چو دی دروغ جوڑو ان کی وقالوا وبدي كافر ومشركان ما في بطون هذه الانام هاغه چی دی په خېټه د دې زناورو کې خالصه لذکورنا دا به आवाज وی خاص به وی زموږ د نارینه او د پارا ومحرم على ازواجنا او دا به حرام وی زموږ په بیبیانو باندې یعنی زنانو باندې به حرام وی وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً كَچَرِهُ بَمَرْ یعنی ده دغا زناورو پا خیٹا کمڑ بچی بو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا نو بیا بو دی ناری ناو زنان پاغی کی شریک سَيَزِّيهِمْ وَصْفَهُمْ زرده چه سزاب ورکی دوی تا اللہ دا دروغ دوی اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بیشک دا اللہ حکمت والد علیم و پوہ دے دے مخ کے آیاتونو کے اللہ رب العزت دا عربو دے اسلام نمخ کے دا غی دے جہل دا ناپوہی غحال قرآن پاک بیانو لو چخپل اولاد بے قتلو لو جواندئی لنہ بے خخولے جواندئی لنہ بے خخولے دارنگی په حیواناتو کې د ځان نه حرام او حلال به جوړول سسی زونه به پنارینه او حلال کل نو په زنانو به حرام کل الله فرمایي دی آیات مبارکه کې قد خسر الذین بیشک تاوانی دی هغه کسان قتلوا اولادهم چې غي قتل کړي د خپل اولاد جو اندئی لونے خخی کے زامنی قتل کل او قتل کل حقیقتنوی کل حکمنوی صفحن دا وجد بیوقفتوب او کمکلتوبنا بغیر علم بغیر دا علمنا وحرمو او دای حرام گرزولی دی ما حغس رزقهم اللہ چی رزق ورکڑ دی دویتا اللہ الله ورته کوم رزق ورکړې د فصلونو د حیواناتو په شکل کې نو دې مشرکانو د ځان نه پاغي کې بازي سيزونه حرام ګرځولي افتراء علی الله د پار د دروغ جوړولو په الله باندې یعنی دادی دروغ په الله جوړي وحرموا ما رزقهم الله او دای حرام ګرځولی دی هغه چې رزق ورکړی دی دوی ته الله افتراء علی الله د پار د دروغ جوړولو په الله باندې قد ذللو بشک دای گمراهان شوی دی بیلار شوی دی و ما کانوا مهتدین او ندی دوی لار مندم کی و ما کانوا مهتدین او ندی دوی لار مندم کی صبر وکړه کنه شک گمراهان شوی دی دوی و ما کانوا مهتدین او ندی دوی لار مندم کی دې آیات مبارکه کې داغه غا ناپوهی او جهل ذکر کو اوس دې رستو آیات مبارکه کې الله یو دلیل عقلی ذکر کړي و هو الذی یودغ الله غزات ته انشأ جناتن چې پیدا کړی دي جناتن باغونا معروشاتن سفرن والا زنی داسې باغات تی چې غیله د سفر جوړولو ضرورت وي او هغه خپل میوا دانا ال ور کوي چې غیره لپاره سفر جوړ کړی شي وغیر معروشاتن او زنی غیر سفرن والدی بعض باغات داسې دي چې غیله د سفر جوړولو ضرورت ني او د معروشات او د غیر معروشات بارکی د علماء کرامو مختلف تعبیرونه لري مختلف تعبیرات تی پاغی کی چه معروشات او غیر معروشات ستوئی امام قرطبی د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے معروشات ستوئی ما ام بسطا علی الارض آغا چه پزمک فراخشی مم ما داغستنا چه داغی دا پار سفرون جوڑو لیشی لکه انګور شول نور فصلونه شول او غیر معروشات غیت و ما قام علی ساق مثل النخل و سائر الاشجار غیر معروشات غیت و چا په خپل تنی باندې ولاړ دی لکه کجوری شو او نور بوټی شول او سو کوئی معروشات غیت و چې ما ارتفعت اشجارها داغیونی پورتکی اونی داغی پورتکی گی او غیر معروشا تغیطا وی بازی دام ویلی دی چه معروشا تغیل وی معصبتهو و رفعهو الناس خلق کری خلق پورتکی او داغی خطل و شکی دل خلق دو جنی غیر معروشا تغیل وی چه پا غرن و منو که بازی میوی بغیر دکرلو نکی گی دا مختلف تعبیرات تی دو علماء کرام وهو الذی اللہ غزات تے انشأ جنات چی پیدا کری دی باغون معروشات سپرن والا وغیر معروشات او غیر سپرن والا والنخلا و کجور پیدا کری والزرع و نور فصلن پیدا کری مختلفاً اکلہو چی جدا جدا دی اکلہو خندن داغی میوے داغی مختلفاً چی جدا جدا دی اکلوهو خندون داغی میوی داغی والزیتون او خونی پیدا کرے والرمانا او انار پیدا کرے متشابهن یا خو دا انار او خونت مراد دے متشابهن یو شانتی دی دا انار او خون پا پانو کے وغیر متشابه او جدا جدا دی پا میوو کے دا انارو او دارنګي د خون پانی یو شانتی دي خو میوی جدا جدا دي یا ټول یادې دا مخ قسم فصلونه باغونه میوی دانه چې ذکر شوی متشابهن زن پرنګ فن کی یو شانتی دي وغیر متشابه او زن پرنګ او فن کی جدا جدا دي کلو خرای من ثمره د میو د دغه مذکوره او سیزونو نا اذا اثمرا کله چې میو نسی و اتو حقه یوم حصاده او ور کای د دین هغه حق د دې یوم حصاده پرز د لو کې دو د دې پک مرز فصل لو کوي میوی شو کوي نا هغه حق خداوندی تی نور کای دې کې د حقه نس مراد د حق هونا باز وی زکات مفروضه ته مراد ده لک عشر یا نصف عشر د زمکه نکم فصل چې روزي نو کاغا زمکه بارانی وی داغه اکتفا او پالنه د باران پوغو کیږي نو شری حکم دار چې پاغه کې بلسم ابر خور کوي او ک نهری دا یا داغه د پار کوی دی او داغه مؤونت او مشقت مالک برداشت کوي نو بیا نصف عشر دے یعنی شلم ای صدا نو بازی وی دینا مراد اغا فرض زکاة دے چی اغیط عشر وی عشر او نصف عشر یو قول دا بازی سلف دا دے او حضرت دا قول دا حضرت آنس دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا امام طاووس دا حسن بصری دا ابن زید او دا نور تابعین دے رحمهم اللہ دا ټول تابعین وی هي زکات المفروضه العشر ونصف العشر وی دا غ زکات مفروضه ده عشر یا نصف عشر او بعد علماء کرام لیکلی چې حکم د زکات خو نازل شوه او په مدینه منوره کې نو بعد علماء لیکلی چې دینه مراد اسی او حق ده وی هو حق فی المال سوى الزکاة امر الله به ندبر دا یو حق په مال کې چې الله استحبابن بندگانو ته حکم کو چې ور کوي دا د زکات نه علاوه ده لکه لو سړې کوي نو غریبانان راشي اغیر یو گیډی دو گیډی غنم ور کول یا څوک د باغ میوي شو کوي فقیران مسکینان راشي نو ایت خیراتی ور کول دیو جن دین دام ثابت شو چې د زکات نه علاوه د مؤمن مسلمان په مال کې حق شته واعتو حقه یوم حصاده نو باقي وای دا حق ته په مال کې سیوا د زکات نه سیوا د زکات نه واعتو حقه یوم حصاده او باقي وای د دین مراد غ فرضی زکات ده او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل مو چې د زمکه نه کلک شعر اوتو کډیر روتو دغه مالک صاحب نصاب دی او کنه دی خو بس دی په پدې کې عشر او نصف عشر ور کوي او نور ائمه قول د دین خلاف واعتو ور کوي حقه حق د دې یوم حصاده پرز د لو کول د دې ولا تسرفو او زیاته مکوي ولا تسرفو د حد نه تجاوز مکوي او زیاته مکوي او د اسراف علماء کرامو پا آیات مبارکہ کی مختلف صورتوں نے ذکر کری ولا تسرفو اسراف مکوئی علماء لکلی اسراف ستوئی فضل خرچائی توئی یو پی سراوالی کداری پا دا اللہ و دا رسول دا حکم نخلاف استعمال کا دیتا اسراف ہوئی نو دیدے کہ مراد تی تفزیر دے د شریعت نه خلاف مال لګولو ته اسراف وای د شریعت نه خلاف مال لګولو ته سوی اسراف وای او اسراف دا علماو ذکر کړي هر صد ورکل او بچی دینار پرې خپل دام د اسراف یو صورت ده نا الله وای درمیان روي نه کار واخلا د بچو نان نه فقدم خیرات کوا ما خدا سم مکو چې د فرضي صدقاتو نه انکار کړي نو د اسراف دا مختلف صورتونه دي د اسراف دا او اسراف دې تم وای چون کې د باز اموال او زکات دا بادشاہ وقت علی نو بادشاہ وقت وای ولا تصرفو زیاته مکوئ ځکه دا مسله چې په زکات کې بنو غره مال علی نب خراب مال علی درمیانه bale درمیانه مال bale نو دا حکم دې بادشاہانو تم چې تاسو اسراف مکوئ چه بغیر دس حق نا تاسو د خلکو نه مال لئی اباد علماء کرام دام لیکلی اسراف دی تم وئی ولا تسرفو اسراف مکوئی یعنی په مال او فصل کې د غیر الله د نوم نظر نه مور کوي. د غیر الله د نوم نظر منښت ورکول په مال کې دام د اسراف یو صورت ده. لکه تفسیر خازن او تفسیر روح المانی د امام مقاتل قول ذکر کړي رحمه الله. حضرت امام مقاتل رحمه الله وای چې دا مفسر ده دی وی ولا تصرفو کی دا معنا موا چلا تشرکو الاسنام فی الحرس والانعام دا اللہ سر دا بوتان او خپل معبودان باطلا پا فصل او زناورو کی مشرک وی لکا مشرکانو پا زناورو فصل کی ود خپل خدایانو دنوم نظر و منخت شکرانو ورکولا نو آیات کی دا معنا او دا معنا مو امام زہری وی ولا تصرفو اے لا تنفقو فی معصیت اللہ تعالی دا اللہ پا نافرمانی کی مال ملگوئے یا ولا تصرفو دا مانوا خیر خیرات زکاة منکو ما دا زیادے دے دا حق نتجاوز دے انہو بے شک دا اللہ لا يحب المصرفین منا و محبت نساتی دا زیادی کا ان کو سرا سوک چے زیادے کئی ظلم کئی دا غی سر اللہ منا و محبت نساتی ومن الانعام و دا زناورنا او دمخ کی سر ربطم پدی اعتبار امام قرطبی وئی د دې دواړو آیاتونو د مخ کې سره ربط پدې لري. مشرکانو ته وایي د هر شی خالق الله دی، نو چې خالق د هر یو شی الله دی، نو قانون د حرام او د حلال بم پکې الله جوړي. چې دا باغونه که سفرونو والدي که غیر سفرونو والدي، کجوري دی انار دی نور ګوټي دی، د دې پیدا کوونکې څوک دی؟ نو چې کله خالق الله شو، نو د تحلیل او د تحریم قانون بم ورته الله جوړي. اس وئی دے تمام و زناور و خالق اللہ دے، نو پدی کم حرام او حلال دا با اللہ تا سل جوڑے. دانا چی تا سرا پاسے او دا خواہشات او دا وجنا زن دا زان حلال وئی حرام او زن حلال حرام وئی. ومن الانعام او دا زناورنا حمولتا و فرشا، بعض حمولتا بارون کی دی، حمولتا نغیتا وئی چی باروری، او دا حمولتن دا سی لفظ دے چلا واحد لہو دید پار واحد نشت لکا حمولا و رکوبا. او دا دین مراد اغا زناور دی چی اغا دران دران بوجو نوڑی لکا اوخان شول اسون شول دارنگی خچر شوی. علماء لکلی الحمولا علی بل والخیل والبغال والحمیر وکل شیئن یحملو علیه دینا د حمولتن د بارون کو مراد او خان دی، د دینا مراد سونه دی، د دینا مراد خشر او خرونه دی، او هر غشیر چې باروري. و فرشا د دینا مراد ګډیو بیزی دی، او دې تفرشا ولي وای. یو علماء د لیکري الفرشا الصغار الدانیه من الارض، دا اغه وړو زناور ته وای چې زمکه سره نږدې دي چیتي. نو ځکه بعض علماء معنا کوي و فرشا یعنی قطع چیت قد والدی، وڑو کی قد والدی، دزمک سر نزدی قد والدی. او دی گڑو بیزو تا فرش پا دی اعتبار موئی چی ددی دا وڑو نا فرشو نا جوڑی، ددی نا بستری او جامی جوڑی. ومن الانعام دا زناورن حمولتن بارون کی دی و فرشا، او حاغ دی چی دا زبح دا پارا پزمکا را چولشی. دا فرش آیا دا ماناوا ما یفرشو لزبح، چی اغا پزمک راچولشی دا زبح کولو دا پارا. یا فرش ور تذکوی داغی دا وڑو دا ویختونا خلق زان دا پارا فرشو نجوڑی. کلو خرائی مم ما دا غسنا رزق قم اللہ، چی رزق در کڑی تاوستا اللہ. ولا تتبعو مروانی گئی خطوات شیطانی، دا قدمونو دا شیطان پسی، چی دا زان حرام و حلال جوڑوی، د شیطان د قدمونو پسې مزای، د شیطان د لارو طریقو پسې مزای. انه لکم عدو مبین، بشک دا شیطان تاسو د پارا دشمن د ښکارا او سرګن. بیا ګورئ سب قد خسر الذين بشک تاوانی دی ها کسان قتلوا اولادهم، چې قتل کړي دی هغه اولاد خپل صفهن د وجه د ناپوهینا بغیر علم، بغیر د علمنا. وحرمو او حرام کړی دی دوی ما هغه څه رزقهم الله چې رزق ورکړې دې دوی ته الله افتراء علی الله د پاره د دروغ جوړولو په الله باندې قد ذلوا بشک گمراهان شوی دي دوی و ما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندون کی وهو الذي ودغ الله ذات انشا جنات چپی داخلی دی باغنا معروشات سپرنوالا چی ده سپرنو ده پاس پراتنی وغیر معروشات او غیر سپرنوالا والنخلا او کجوری پیدا کلی دی والزرع او نور فصلنا مختلفا اکلوه چی جدا جدا دی خوندونا داغی والزیتون او خونی پیدا کلی والرمان او انار متشابهن یو شانتی دی دیو بل سر باز پرنگ او خون کی وغیر متشابه او زنی جدا جدا دی پرنگو نو خوندنو کی کلو خرائی من سمری ہی دمی اود دینا اذا اثمرا کلچ می وونیسی و آتو حقہو او ورکی حق دی یو محسوادی ہی پرزد لو کولو ددی مراد تینا غفرزی عشر او نصف عشر دی یا ست میوی شکے فصل پرے کیا او غریب راغین و سول خیراتی ورکا او دا حکم بیا مستحب دے ولا تسرفو او دا حد نتجاوز مکوئی انہو بیشک دغا اللہ لا یحب المسرفین محبت نساتی دزیاتی کونکو سرا ومن الانعام حمولتن او دا زناورون بارونن کی نیم زنی هغه دي چې بارونه وړي پیټي وړي و فرشا او زنی هغه دي چې د ځمکه سره نږدې دي یعنی وړو کې او چیت قدوال دي یا و فرشا زنی هغه زنا اور دي چې دا غي دا سرمنو د وړو ويختونه فرشونه جوړول شي کلو خرای مما دا السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون دکان پته مهروی توحید سنت 61 انسی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45